بندی چلائیں گے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں تصور تصور میں ملاقات ہو جائے گی لہانا وٹیا ہاں سوچے رہے ہو زمین و زمان تمہارے لیے جب کے رمضان کی آمد کی آئی تم جائے دل کی کلی

سما کے پوار دلوں پر بھی ایک وجد ساچھا گیا تھا مذاق رونق تھی بابا سے

اس بار میری پتے لا بھی